لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. یقینا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, مالکم نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اللہ کے, بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے زہر بھر گمراہی میں. قال يا قوم لا سبي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. تب نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے لیکن میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں. وبلغكم رسالات ربی وانصحلكم وعالم من اللہ ما لا تعلمون, میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور جانتا ہوں اللہ سے اس چیز کو جو تم نہیں جانتے. اور غائب دان نہیں ہوں, کیا ہے؟ عالم من اللہ ما لا تعلمون, جو بتاتا ہوں اللہ کا بتایا ہوا بتاتا ہوں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 سال بعد تقریباً ان کی تشریف آوری ہوئی ہے. بس قرآن نے کہیں اور حدیث میں اس کو بس نوح علیہ السلام کی قوم قرار دیا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. وصیت وہ کی وصیت وہ ہوتی ہے عام طور پر جو مرنے کے وقت آدمی کرتا ہے, اور یہاں وصیت میں اہمیت زیادہ ہے بنسبت نسخہ کے. وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو لازمی ادا کرنی ہوتی ہے, سمجھا گی موسیٰ لوگوں نے. ہاں تو میں نے بتا دیا نا کہ اس کا معنی ہے خالص خیر خواہی کرنا, اور وصیت جو ہوتی ہے وہ جس موسیٰ لوگوں کے لیے فرض ہوتی ہے اس کی ادائیگی, اور یہ عام طور پر موت کے وقت یا ودا کے وقت عام طور پر کی جاتی ہے. اسی بات سے پیچھے جو آپ پڑھ رہے ہیں وصیت نامے, تو اس میں وسع کو مار جگہ اللہ نے فرمایا وسع کو, کیونکہ وصیت پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. اچھا جی, تو یہ حضرت نوح علیہ السلام والسلام تشریف لائے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے اہل علم کا کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے آئے کے بعد آئے. 950 سال زندگی گزاری اور 980 سال کیا 60 سال حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی گزاری, اور ان کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے تقریباً, اور 2628 سال کا وقفہ ہے حضرت آدم کی پیدائش اور حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے درمیان. بہرحال درمیان میں اللہ کے نبی آئے ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام والسلام نے ایک بہت بڑا جہاز تیار کیا جب قوم باغی ہو گئی, اور وہ 3 چھتوں والا جہاز تھا, 50 ہاتھ لمبا, 300 ہاتھ لمبا, 50 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا. یہ امریکہ برطانیہ میں جہاز چل رہا ہے نا پانیوں میں, وہ ان سے کم نہ تھا. 3 درجوں والا جہاز تھا, اور یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنایا تھا اللہ کی نگاہ میں, جیسے کہ قرآن میں آیا ہے. تو خیر مطلب یہ ہے, یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نبیوں کے مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی, تباہ و برباد ہو گئے, اور تم محمد رسول اللہ کی تکذیب پر ڈٹے رہے تو تم بھی مارے جاؤ گے, تباہ و برباد ہو جائے. اصل میں یہ اس بات کی شہادات ہے, یہ تاریخی شہادتیں ہیں جو اللہ کے نبی پر اللہ نازل فرماتا ہے. فرمایا قال ہاں ابلغکم رسالات ربی, ہو گیا. فرمایا اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون, کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا ہے ایک بندے پر جو تم میں سے ہے. کیا قرآن میں اللہ نبیوں کی گستاخی سکھا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک گا کہ ان کو بندہ کیا ملے. نہیں, اشرف المخلوق ہے یہ, اور ان سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ شرف والا نہیں ہے. اس لیے یہ ان کا اعزاز ہے, نہ کہ یہ توہین ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نبیوں کو کیا کہا. اللہ فرمایا اواجب تم جاکم ذکر من ربکم ولا رجل منکم, کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا ایک بندے پر جو تم میں سے باہر کا برآمد کیا ہوا نہیں, کہ تم سمجھو کہ اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی ہوگا. تم جانتے ہو ان کے بچپن کو جانتے ہو, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے باقی اوصاف کی بجائے امام کائنات کی جو معراج کا عظیم ترین واقعہ ہے اس میں اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کی, معاذ اللہ صاحبکم, معاذ اللہ صاحبکم, تمہارا یہ سفر کا ساتھی, تمہارا یہ حضر کا ساتھی, تمہارا یہ بچپن کا ساتھی, تمہارا یہ جوانی کا ساتھی, یہ اس کی زندگی شہادت ہے اس بات کی کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے سچا ہے. اللہ, تو یہ اس سٹیج کے لوگوں کا ہمیشہ نبیوں پر یہ اعتراض رہا کہ یہ تو بندے ہیں, یہ تو بشر ہیں, یہ تو رجل ہیں, تو یہ نبی کیسے بن گئے, ان کی طرف آج کیسے آ گئی. تو اللہ نے جواب دیا, اللہ کے پیغمبروں نے ہمیشہ جواب دیا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہ تھی, یہ ہمارے اللہ کا ہم پر فیضان ہو گیا. باوجود ہمارے رجل ہونے کے اللہ نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. فرمایا انہوں نے تکذیب کی نوح علیہ السلام کی, بس ہم نے نوح علیہ السلام نجات دے دی. والذین معہ, اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ اسوار تھے کشتی میں, اور کشتی 40 دن پانی پر کہتے ہیں کہ چلتی رہی, اور پھر 60 سال زندہ رہے حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد راز رکھنا الذین کانوا بآیاتنا انہم کانوا قوما امین, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں نے, ان لوگوں کو جن کو جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکلیف کی تھی, بے شک وہ اندھی قوم تھی. وإلى عاد أخاهم هودا, اور بھیجا ہم نے طرف عادیوں کی ان کے بھائی ہود کو, ان کی قبیلے برادری کے ان کے بھائی بند ان کو ہم نے بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, انہوں نے آ کے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود سوا اللہ کی. قرآن نے اس کو عہد اولا بھی کہا ہے اور ارم سے بھی تعبیر کیا ہے, کہ اس کا مطلب مانا یہ ہے کہ ایک عہد ثانی بھی ہے جب یہ عہد اولا ہے. تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک قوم جو آئی ہے تو ان کے بڑے جو تھے ان کے دو لڑکے تھے ارم اور جسو, تو اس کو ارم بھی اسی لیے کہا گیا کہ یہ ان کے بعد میں آئے اور ان کی اولاد میں سے تھے. تو یہ پہلے جو تھے وہ ان کو آدھے اولا کہا گیا ارم سے جو تھے, اور جو جسو سے تھے وہ آدھے ثانی کہلائے. فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ, کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی معبود نہ ہے. افلا تتقون, کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين, کہا سردار کافروں نے اس کی جو قوم میں سے تھے کہ بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو فی صفات بے وقوفی میں, اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. قال یا قوم لا تسبوا سبحان اللہ کی رسول میں رب العالمین. حضرت عود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی بے وقوفی نہ ہے لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. وبلغکم رسالات ربی وانالکم ناصر امین. میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کی رسالات کو پیغامات کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے بہت خیر خائی کرنے والا امین ہوں. اب آج تم انجاکم ذکر من ربکم لا رجل منکم لینذرکم وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. کیا تم نے تعجب کیا ہے اس بات سے کہ تمہارے پاس ذکر آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تم میں سے ایک آدمی ہے اس پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ذکر یاد کرو جس وقت کے تم خلیفے بنائے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنا دیا اور بڑھایا تمہیں پیدائش میں فراخی میں بڑے بڑے ڈیل ڈال قد و قامت تمہیں عطا کر دیے. فذکروا آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کو مانو اس پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قال وجدنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم اکیلے اللہ کی بات کریں ہم بزرگوں اپنوں کو چھوڑ دیں. ہمارے تو کئی معبودین ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑے ہمیں گستاخ بنانے کے لیے آ گیا ہے تو. کہنے لگے وہ نادر ماں کان اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے باپ دادے. فاتح تو فصلا تو ہمارے پاس جو تم ہمیں وعدہ دے رہا ہے اگر تم سچوں میں تو جو عذاب تم کے وعدے کر رہے ہو وہ عذاب لے آؤ. ہم اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ان بزرگوں کی توہین کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں. گویا اللہ کی توحید کو اپنانا اور ان کی عبودیت کو چھوڑنا اس کو توحید سمجھا ان بات نصیب ہو. حود علیہ السلام کی قوم فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء ان سمعتموها انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظرونی معکم من المنتظرین. فرمایا بے شک واقعہ ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس عذاب و غضب اور اللہ کا غضب. اتجادلونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ فی اسماء صرف ناموں کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آیا کہ آیا فکر نہ کرو جو تم مانگ رہے ہو وہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا ذرا کچھ انتظار کرو. اتو جہاں دلوں نہیں کیا جھگڑا کرتے ہو تم میرے ساتھ ان خالی ناموں میں جو تم نے نام رکھ چھوڑے ہیں. یہ کرنی والا ہے لات منات عزا ہے اور انہوں نے اپنے دور کے نام رکھے ہوئے تھے. ہاں رجس اور غضب ایک غضب تو اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوگی اور اس کا مصداق اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ کی غضب کی وجہ سے وہ عذاب نازل ہوگا. فرمایا کہ تم نے نام رکھا ہے اور تمہارے باپ دادوں نے ماں نزل اللہ جبکہ اللہ نے نہیں نازل کی کوئی دلیل ان کے کرنی والے ہونے کی. فرمایا فانتظروا تم انتظار کرو بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سوں. فانجینا والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین. پس ہم نے اس پیغمبر حود علیہ السلام کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ہماری طرف سے رحمت کرتے ہوئے اور ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی. وما کانوا مؤمنین اور وہ ایمان نہ لائے تھے. اللہ وینا یہ اجاز کی شرقی جانب یہ لوگ تھے اور غربی جانب یہ ان کے دوسرے بھائی بند. ویلا سمودا سمودی تھے. فرمایا اور طرف سمودیوں کی ہم نے نبی بنا کر بھیجا ان سمودیوں کے بھائی صالح علیہ السلام کو تو انہوں نے آ کے قوم کو کہا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، مالکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی معبود نہ ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئے ہیں، دلیل آ گئی، ہاذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، فذروها، اس کو چھوڑے رکھو، تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیئے، ولا تمسوا بسوء، اس کو برائی کے ساتھ مت چھوو، فیأخذکم عذاب علی، ادھر تم اس کو برائی کے ساتھ چھوو گے، ادھر دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ کہتے ہیں جب حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمودیوں کی کو دیکھ بھال، دن رات ان کو نیکی کی دعوت دینا نہ چھوڑی، انہوں نے سوچا یہ جان نہیں چھوڑتا، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس سے ایسی چیز طلب کرو کہ وہ دکھا نہ سکے ہماری جان چھو۔ انہوں نے کہا یہ قاتمہ جو پہاڑی ہے نا ہماری، اس پہاڑی سے 10 میلے کی گابن اونٹنی نکلا ہے پتھروں سے، تو ہم مان لیں گے تو اللہ کا نبی، تیری بات اللہ مان، سمجھ آ گئی۔ حضرت ہود صالح علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پھٹا، پہاڑ اس سے، اور پھر اس سے وہ اللہ کا نشان اتنی بڑی اونچی نکل آئی، اور فرمایا یہ معجزہ جو تم نے مانگا تھا اللہ نے دکھا دیا، اب تم ایمان لاؤ۔ تو یہ اونٹنی قدرت کا بہت بڑا نشان تھا، ان کے سارے علاقے کی کھیتوں کی روئی کی سارا چارہ ایک دن وہ چڑھ جاتی تھی، اور جو ان کا بہت بڑا کنواں تھا ایک دن سارا پانی وہ پی جاتی تھی، باری ہو گئی، ہاں جی۔ تو انہوں نے سمجھا یہ تو جان نہیں چھوڑتے، یہ اونٹنی کیا آ گئی ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی۔ بعض پھر جو بدبخت تھے ان میں سے وہ آڑے آ گئے، بدماش عورتوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا دونوں نے کہ اس اونٹنی کا کام تمام کر دو ہم تمہاری، چنانچہ وہ کدار اور ایک مسجد کا کیا نام تھا اس کا، ان دونوں نے پتھر کے نیچے چھپ کے کھڑے ہو گئے، ایک نے پہلے تیر مارا اور کدار نے پھر کھونچوں پر تلواریں ماری اور ان کی سڑے کاٹ دی، اور اس کا کام تمام ہو گیا، اور قوم پر عذاب آ گیا 3 دن کے بعد۔ فرمایا وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو تم جبکہ تمہیں اللہ نے عادیوں کے ہلاک کرنے کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اللہ نے جگہ دی۔ فرمایا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پکڑتے ہو تم نرم زمینوں میں بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، اور اسی طرح پہاڑ کرید کے کرید کے بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہو۔ فَذْكُرُوا آلَ اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو اللہ کی زمین میں فساد بپا کرنے والے۔ اللہ نے یہ ہجر، ان کا مرکزی شہر تھا ہجر، سمجھا گی نا، انہوں نے ان میں بڑے بڑے عالیشان محل بنا رکھے تھے پہاڑوں میں اور عام جو زمین ہے اس میں، اور اللہ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون۔ نہیں، یہ تو ہجر ان کا مرکز تھا، اور یہ غربی علاقہ جو ہے حجاز کا، ہاں جی، مشرقی، ہاں جی، بڑی ہوں گی، لیکن ان کا یہ علاقہ نہیں تھا، وہ تو عرب کے میں رہتے تھے، یمن وغیرہ کا اور اس علاقے میں وہ کابل تھے۔ سمودی جو تھے وہ شمالی عرب جو ہے نا اس پر فائل تھے بارہ، اور ان کا دار الخلافہ ہجر شہر تھا، اور یہ مدائن صالح آج کل اس کو کہتے ہیں، وہ تھا۔ فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے، ان لوگوں کے لیے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تھا کہ تم جانتے ہو کہ بے شک صالح اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو بالکل ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، متکبروں نے کہا بے شک ہم جس نبی پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم اس کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں. فآکروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. پس انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے کہا ہے صالح ائتنا بما تعدنا، جا لیا وہ عذاب جو ہمیں جس کے وعدے دیتا ہے اگر تم بھیجے گئے رسولوں میں سے ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، پس وہ اپنے گھروں میں اسی طرح گھٹنے کے گھٹنوں کے بل ہو گئے. زلزلہ آیا ان کے گھروں میں اور ان کی حس و حرکتیں ختم ہو گئیں. یہ دو عذاب آئے ان پر، یہاں ایک کا ذکر ہے. چیخ بھی آئی آسمان سے، چنگاڑ ہو لو چیف سمجھا گی، تو ان کے دلوں کو اس نے قطع کر دیا، پارا پارا کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے. زلزلہ بھی آیا اور چیف بھی بڑی زبردست آئی. یہ دو عذاب آئے ہیں، کسی آیت میں اس کا ذکر آ گیا، کسی میں اس کا ذکر آ گیا. بہرحال یہ دو عذاب آئے ہیں، یہ یاد رکھنا. پرچوں میں ایسی بات آ جایا کرتی ہے کہ بتاؤ اس میں آیا ہے کہ رجفے نے پکڑ لیا، اور یہ واقعی صرف رجوا نے پکڑا تھا، رجفے نے پکڑا تھا زلزلے نے، تو یہ یاد رکھیے گا. فتولّا عنہم وقال یا قوم، چنانچہ ان سے پھر گئے حضرت صالح علیہ السلام اور کہا اے میری قوم، لا قد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، اور تم سے پوری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے. ولوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، صدوم امورا کی بستیاں جو ہیں یہ علاقہ، ان کی طرف یہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، یہ ان کی قوم نہیں تھی. فرمایا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، جبکہ کہا انہوں نے اہلِ قوم ہی، اس قوم کو جس کی طرف بھیجے گئے، اتاتون الفاحشتا، کہ آتے ہو تم بے حیائی کو، ایسی بے حیائی کہ نہیں سب کتلے گیا، پہلے تم سے کسی نے بھی جانوں سے یہ بے حیائی نہیں کی. انکم لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، یہ بے حیائیوں کا، قومی بے حیائی ان میں پائی جاتی تھی، لباس اغلام باسی. فرمایا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کو شہوت پوری کرنے کے لیے سوائے عورتوں کے، بلکہ تم قوم ہو اسراف کرنے والی، حد سے تجاوز کرنے والی، یہ بہت کبھی کام ہے تمہارا. وما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نہ جواب بن پڑا قوم سے مگر یہی انہوں نے بکا، یہی کہا انہوں نے کہ نکال دو ان کو تمہارے شہر سے، بے شک یہ لوگ ہیں بڑی پاکیزگی کا اظہار کرتے. فانجیناہ وآلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، بس ہم نے نجات دے دی لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، مگر اس کی بیوی کو نجات نہ دی، وہ غابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، معذبین سے ہو گئی. وامطرنا علیہم مطرًا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس دیکھ تو کیسے انجام ہوا ان مجرموں کا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور ان پر جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کہ پتھر جو تھے ان کو ہم نے ان کے اوپر پھینکا اور ان کو ان سے ان کی تباہی اور بربادی آئی. اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ویلا مدین خوم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان. اس میں بھی پوری قومی برائی تھی اس قوم میں, اور بے جا ہم نے طرف مدین والوں کی ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے آ کے قوم کو یہ پیغام دیا کہ ہے میری قوم اللہ کی بات کرو, تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہ ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. فاوف الکیل والمیزان, معاف اور تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا, اور مت فساد مچاؤ اللہ کی زمین میں ایسے جرائم کر کے جبکہ نبی بھیج کے اس کی اصلاح کی اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. ولا تکونوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغون عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین. فرمایا سن لو, مت بیٹھو تم ہر سارے راہ پر کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو اور لوگوں کو تم موڑتے ہو اللہ کے راستے سے, ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے, اور تلاش کرتے ہو ان میں کجی. فرمایا بد کرو, اور یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے. فقط سرکم, پس اللہ نے تمہیں زیادہ بنا دیا, اور دیکھو تم کیسے انجام ہوا مفسدین کا. اللہ کے پیغمبر نے یہ ان کو بتایا, ان کی عادت تھی کہ وہ چراہوں پر راستوں پر جا کے بیٹھ جاتے تھے, اور جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر تم ایمان لائے شعیب علیہ السلام پر تو تمہاری موت کا انتظار کرو, ہم قتل کر دیں. اللہ, اس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے تھے بے ایمان. ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ راستوں پر بیٹھ جاتے جو شعیب علیہ السلام کی طرف راستے آتے, پھر ان کو دھمکیاں دیتے کہ جو شخص شعیب علیہ السلام کے پاس آئے گا ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پھر ان کو کہتے ہیں وہ تو جھوٹا آدمی ہے, تو ان کی طرف کیا لینے جانا ہے, وہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے. ہاں جی, تو یہ کہا جا رہا نا کہ قریش اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ تسلی کیجیے, ایسے کرنے والے ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. فرمایا اس میں طرح طرح کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا, تو یہ ان کا کام. فرمایا تم زمین میں کمزورے سمجھے جاتے تھے, تمہیں اللہ نے اعزاز عزت بخشی, تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتے, تو نہیں تو فنظرو کیفا کانا عاقبت المفسدین, یہ دھمکی دی میرے اللہ نے کہ دیکھو کیسے انجام ہوا مفسدوں کا. تو مشرکین مکہ کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارا بھی وہ وقت آنے والا ہے اگر تم نہ سمجھے. وَإِذْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اللہ, فرمایا ایک گروہ, ایک طائفہ جنہوں نے میری تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, آمنوا بالذی, جو ایمان لایا ہے اس رسالت پر جو میں دے کے بھیجا گیا ہوں, وطائفۃ لم یؤمنوا, اور ایک بد نصیبوں کا گروہ ہے جنہوں نے میری تصدیق نہیں کی. تو ان مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ فاصبروا, تم فی الحال صبر کرو, حتیٰ یحکم اللہ بیننا, حتیٰ کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا ہمارا اللہ, وہ خیر الحاکمین, اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں سے. یعنی تم ان کے مقابلے میں ان کی جو تکلیف ہے تم سے پہنچ رہی ہے, ان پر صبر کرو, اور جنگ کی اجازت نہ دی تھی تو تم یہ برداشت کرو. فرمایا اس میں یہ جو کافروں کو دھمکی دی ہے, فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين ان متکبر سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے تھے کہ ہم نکال دیں گے تجھے اے شعیب اپنے شہر سے اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تجھے ساتھ ایمان لائے سب کو نکال دیں گے اپنے شہر سے اولا تعود النفی ملتنا یہاں تک تم ہمارے دین کو دوبارہ قبول کر لو لوٹ آؤ تم ہمارے دین کالا والا کنہ کارہین فرمایا کیا اور اگر ہم ہیں تمہارے دین کو مکروہ جاننے والے وہ پہلے تو اللہ کے پیغمبر نے دعوت نہیں نہ دی تھی رلے ملے تھے اس وقت تو نہیں نہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دین پر یہ نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے آپ کی شرافت کے وہ گن گاتے تھے کہ ایسا بندہ ہماری قوم میں نہیں سب کی سیاحتیں ختم ہو گئی لیکن پتہ اس وقت لگتا ہے جبکہ پیغمبر اللہ کی دعوت توحید کی دعوت دیتا ہے اور اپنی نبوت کو بیان کرتا ہے فرمایا قد استرنا اللہ کذبا ان ادنا بھی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا نعود فیها الا ان شاء اللہ ربنا وسع اللہ ربنا ان شاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبینکم ان بالحق انت خیر الفاتحین بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین میں بعد اس کے کہ ہم نے ہمیں اللہ نے نجات دے دی ہے اس تمہارے اس دین کفر سے وہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارا یقین لنا اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹ آئے مگر یہ جو اللہ چاہے رب ہمارا وسیع ہو گیا ہے رب ہمارا ہر چیز کو علم میں اللہ کا علم حاوی ہر چیز پر اللہ توکلنا ہم نے تو اپنے اللہ پر ہی سب تمام تر بھروسہ کیا ہے اے ربنا ہم نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ پر اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور درمیان ہماری قوم کے ساتھ حق کے وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے وقال الملأ الذين كفروا من قومه اور کافر سرداروں نے جو اس کی قوم کے تھے لئن اتبعتم شعبا انکم اذا لخاسرون آپس میں سمجھوتا کر کے کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو پھر تم خسارے میں ہوگے فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں خسارہ اٹھانے والے جاثمین میں نے بے حص و حرکت اسی طرح پتھر بن گئے وہیں ختم کر دیا اللہ نے ہیل و حرکت بھی نہ کر سکے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اللہ فأخذتهم الرجفة پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے بہت بڑا زلزلہ آیا اور انہوں نے صبح کے وقت تباہ و برباد ہو گئے فرمایا فتولى عنهم وقالوا يا ہاں الذين كذبوا شعيبا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی قال لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں کبھی الذين كذبوا شعيبا جنہوں نے تکذیب کی شعیب کی وہی علیہ السلام کی وہی ہوئے خسارے والے فتولى عنهم بس وہ ان سے پھر گئے فقال يا قوم اور کہا میری قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے اور تمہاری خیر خواہی کی بس اب میں کیسے غم کھاؤں کافر قوم پر جو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو حد سے تجاوز کر گئے اور میری کوئی بات نہ مانی وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون اللہ جیسے دوسرے نبیوں پر عذاب کئی قسم کے آئے ان پر بھی رجفہ بھی آیا اور ذلہ بھی آیا بادلی آ گئی جس میں پتھروں کی بارش تھی گرمی زبردست اپنے کمروں میں جاتے تھے تو اس میں بڑی گرمی تہہ خانوں میں بڑی گرمی اور اس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا سب جمع ہو گئے خلص کو لانے کی ضرورت یہ ہے اللہ اللہ کو پلس کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالف دے کے منگواتے ہیں، خود بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، سب نیچے جمع ہو رہے ہیں. اللہ فرمایا وہ مار چلنا بھی کریت میں نبی نے اللہ خزن بل پاس بسر رہا ہے لعلہم یذرعون. دیکھو انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کیے گئے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ان کی قوموں پہ جو عذاب نازل ہوئے ان کا بیان کیا، جبکہ انہوں وصیت نبیوں کی ان میں مؤثر نہ ہوئی. تو اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں، جب نئی مہلت سے وہ فائدہ اٹھاتے تو پھر اللہ کی پکڑ ان پر آ جاتی ہے. اس سلسلہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کا زبردست تفصیلی قصہ بیان ہو رہا ہے. ہمارے سلام من قریت من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، کسی شہر میں کسی نبی کو، الا اخذنا، مگر پکڑ لیتے ہیں ہم اس کے آل کو ساتھ سختیوں کے اور تکلیفوں، لعلہم یذرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی دنیا میں تھوڑی تھوڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور تو ثم بدلنا مکان سید الحسن حتی افو وقال قد مس ابانا ذراؤ وسراؤ فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم بدل دیتے ہیں جگہ سیاح کی نیکی کو حسنا کو، یعنی دونوں طرح بھی ہماری گرفت آ جاتی ہے، کبھی جو اموال وغیرہ ہے ان کو تباہ کر کے، کبھی ان کو فراوانی آتی ہے اس کی، دیکھ سیاح کی جگہ ہنسنا آ جاتی ہے، یعنی بڑے بڑھ گئے، اولادیں بڑی ہوئی اور دولت بڑی، زمینوں نے بڑی پیداوار دی. فرمایا حتیٰ افو، حتیٰ کہ وہ بڑھ گئے، وقالو کر مسابان سراؤ، ویسے افات دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، مٹ جانے اور بڑھ جانے میں، یہاں بڑھ جانے کے معنی سمجھائیے نا، یعنی فقیری کی جگہ، بیماریوں کی جگہ ہم نے دولت اور صحت سے ان کو مالا مال کر دیا. فرمایا وقالو قد مسابانا، اور انہوں نے کہا بے شک چھوا ہے ہمارے باپ دادوں کو ذرہ نے، خوشیوں نے بھی اور تکلیفوں نے بھی، فاخذناهم بغتة، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، ہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے، یعنی انہوں نے کہا یہ تو زمانے میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ہمارے باپ دادے پردادے کو دیکھ لو، کبھی خوشحال ہوتے تھے، کبھی تنگ دستی آ جاتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی تندرستیاں آتی رہتی تھی، یہ تو آنی جانی چیز ہے، آتی جاتی رہتی ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے. اللہ یہ انہوں نے کہا کہ قد مس صحابان الذرا والسرا، یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں دنیا میں، ہمارے باپ دادے کو بھی ایسے ہوا، کبھی خوشیاں آئیں، کبھی تکلیف کی دن آئے، فاخذتهم بغتة، وہ ایسے ہی جوابات دینے، اور اسی طرح اس پر اڑے ہوئے تھے کہ ان پر اچانک پھر اللہ کا عذاب پکڑا گی، ہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے تھے، ولاؤ اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کانوا ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اور اگر بے شک یہ شہروں بستیوں والے ایمان سے ایمانہ میں لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جائے، لفتحنا علیہم، تو البتہ کھول دیں گے ہم ان پر آسمانوں کی برکتیں اور زمینوں کی برکتیں، بارش ہوں گے، بارش رحمت کی ہوں، اور زمین بہترین پیداوار دے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، بس پکڑ لیا ان کو، بس باب اس چیز کے جو وہ کرتوتیں کرتے تھے، بدعملیاں کرتے تھے. فرمایا آفا امین آل القرآن فرمایا کیا بس امن میں ہو گئے ہیں شہروں بستیوں والے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے راتوں رات اور وہ سوئے ہوئے ہوں، او آمنا اہل الکتاب او آمنا اہل القرآن یاتیہم باسنا ذہم وہم یلعبون، کیا اور بے خوف ہو گئے ہیں شہروں بستیوں والے کہ ان کے پاس ہمارے عذاب آ جائے چاشت کے وقت درحالے کہ وہ کھیل تماشے میں ہوں، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کے لگے چلتے پھرتے ہیں، بس وہ اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف نہیں ہوتے، مگر صرف وہی قوم جو خائف و خاسر ہونے والی. اے جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے چھوڑی ہے نا, اس محل مہلت سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اس مہلت سے نجائز فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو خائب و خاسر ہونے والے ہوتے ہیں آخر کار. یعنی اللہ کے مکر سے مراد اللہ کا نعمتوں سے نواز کر کے ان کو مہلت دینا. فرمایا کہ آفا ہو گیا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللہ نشاء وصبرهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم هم لا يسمعون. کیا نہیں ہدایت دی ان لوگوں کے جو زمین کے وارث ہو رہے ہیں بعد پہلے زمین والوں کے؟ اللہ نے شاہ اگر ہم چاہتے تو ہم سبنا بےذنوب ان کے گناہوں کو کے ساتھ ان کو عذاب پہنچاتے ونت باؤ اور ہم مور لگا دیتے اللہ قلوب ان کے دلوں پر ہم لا یسمعون پس وہ نہ سنتے. فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی جو پہلوں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے جانشینوں کے آئے, جو پہلے زمین کو آباد کرنے والے تھے. اب اس سے مراد کون ہے؟ مکے کے کافر. پہلے مکذبین کی تباہیوں اور بربادیوں کے بعد ان کی باری آئی ہے. اگر ہم چاہتے ارادہ کرتے تو ان کے گناہوں کے بدلے سے ہم ان کو بھی اب تک ہلاک کر چکے ہوتے, جیسے کہ پہلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, ان پر عذاب نازل آیا تو ان پر بھی آ سکتا تھا لیکن, اور ان کے دلوں پر موریں بھی لگائی جا سکتی تھی, لیکن یہ دعا کہ اب ان کو اللہ نے مہلت دی ہے اور اس مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کو تلک القرآن قصص علیک من انبائها ولقد جاءتم رسلا بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر ان کی خبریں, تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا ان کا اللہ کے نبی, اللہ تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون کون سی بستیاں ان میں کیا کچھ ہوا, نبی کون آئے, قوم عذاب تباہ ہو گئی. تلک القرآن یہ بستیوں والے بیان کرتے ہم تجھ پر ان کی خبریں, ولقد جاءتم رسلا بالبینات سن لو ان کے پاس ان کے نبی واضح دلائل لے کے آئے. ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا نہ ہوئے کہ ایمان لائے بس بابت تکذیب کرنے ان کے کہ پہلے سے. فذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اسی طرح مہریں لگا دیتا اللہ کافروں کے دلوں پر, یعنی مسلسل گناہوں کی وجہ سے استعداد فطری ختم کر لیتے ہیں. وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کے لیے عہد کی وفا, اور جو عہد کر کے آئے ہیں سارے وہ اکثر کو ہم نے دیکھا کہ وہ بد عہد نکلے ہیں, غادر ہیں. وہ عہد جو اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے. فرمایا وفا عہد ان میں اکثر کے لیے نہیں ہے بلکہ اکثر عہد سے نکل گئے. عہد سے مراد وہ عہد جو اللہ تعالیٰ فطر کے وقت ان سے لیتا ہے, جبکہ ماؤں اپنے باپوں کے پیٹھوں میں ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ غدر کرتے ہیں یہ بڑے ہو کے. فرمایا اور وہ پل عہد بھی ہو سکتا ہے. فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور بے شک پایا ہم نے ان کے اکثر کو البتہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے. اللہ اکثر جو ہیں فرمایا وہ باغی نکلے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکلنے والے ہوئے. فرمایا سما باسنوں میں باد موسا پھر بھیجا ہم نے ان سب کے بعد موسا علیہ السلام کو بے آیادنا معجزات دے کر کے ہماری طرف سے فرعون کی اور اس کے سرداروں کی فضالہ منہ بھی ہاں انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان معجزات کو نہ مانا. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین آپ دیکھیے کیسے انجام ہوا ان فساد بپا کرنے والوں. ظالم بھی ہاں کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے نہ مانا, ظلم کیا, عناد اور ظلم کی بنا پر انکاری ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی رسالت کا اقرار نہ کیا, انکاری ہو گئے. فرمایا حکیم قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. حقیقن اللہ کا جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. فرمایا کہ لائق ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ پر مگر وہی بات جو حق ہے, میں بے شک واضح تمہارے رب کی طرف سے معجزہ اور دلائل لے کے آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل, فرعون تم میری بات مان لے, میرے ساتھ میری قوم بنی اسرائیل کو بھیج. والا ان کنت جید بآیت فاتح بیان کنت من الصادقین. کہنے لگا فرعون اگر تو کو بہت بڑا معجزہ لے کے آیا تو فاتح بیان اس کو مجھے میرے پاس لا, اگر ہے تو سچوں سے. فال کا شوق ہے یا سو بانو بیل. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, بس ناگا وہ اتہا زہر بر بہت بڑا کالا ناگ پھن صاف بن گیا. وہ نازا یہ دہو اور انہوں نے نکالا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے پھیلیا. ازا یہ بیزا ہو ناظرین ناگا وہ بہت سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کے لیے. قال المالو من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جاننے والا کچھ جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون. یہ چودھری لوگ اور سیاسی لوگ ہمیشہ چکمے دیتے ہیں. اب چکمہ وہ دیا کہ پوری قوم کو چکمے میں لے لیا. کیا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو دکھا کر کے چودھر لینا چاہتا ہے مصر کی, سمجھا گی, سردار بننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے, یہ چکمہ دے گا. کہا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم, کہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے, چودھری بن جائے اس علاقے کا. فماذا تامرون, اب تم بتاؤ کیا حکم کر. دیکھو پیچھے لگانے کا کیسا طریقہ اس نے بنایا. کہتے کالو, ہاں کالو ارجے خاؤ مرسل مداؤ شریر. انہوں نے کہا دیکھو ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر فنکار جادوگر ہیں, جادو کا بہت دور دورہ تھا اس وقت, تو اللہ نے معجزہ بھی ایسا ہی دیا. انہوں نے کہا اس کو ذرا ڈھیل دے دو, وہ ارسل اور اس کے بھائی ہارون کو بھی ڈھیل دے دو اور بھیج دو شہروں میں خاص آشرین جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگاؤ, وہ بڑے بڑے جو ملک کے نامی گرامی جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کرو اور ان کے ساتھ وقت معین کر لو, تاریخ معین کر لو, فلانے دن مقابلہ ہوگا. اللہ یا تو کا بالکل شاہر علیم, وہ تیرے پاس ہر جادوگر جاننے والے کو لے آئے. جا سارا تو پھر ہونا کالو کالوان, جادوگر آ گئے فرعون کے پاس. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مک مکا کرو, یہ اگر مناظرے پر جا رہا ہے تو مک مکا کرو, کتنے ہزار دو گے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مکتا کرو جناب, ہم میدان میں آتے ہیں مناظرے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, لیکن مک مکا کر لو کہ کیا کچھ دو گے, کتنی رقم دو گے. تو اس نے کیا کہا, ہاں ان کنا الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے, وہ تو میدان میں آ گئے, اب مک مکا ہوتا ہے ہو جاتا ہے, لیکن جب قرب آتا ہے مقابلے میں میدان پڑنے والا ہوتا ہے تو پولیس کو اطلاع ہو جاتی ہے, چلیے تاکہ بڑے کام میں آ جائے, جیب بھر جائے اور شکنجے سے بھی نکل جائے. فرمایا کہ ان لنا لاجرن ان کننا نلغالبین, بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہم غالب ہونے والے آئے ہوئے. وارنا وانکم لمن المقربین, انہوں نے کہا اے چاند ٹیکو پر راضی ہو کیوں, تم مورچہ جیتو تمہیں گورنریاں, تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا, یہ تمہیں ہمیشہ کام دے دوں گا, عہدے دوں گا, کبینہ میں ڈالو, وزیر کبیر بنا لوں گا. اللہ کہنے لگا ہاں اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے. قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون نال الملوكين چنانچہ میدان میں آ گئے. انہوں نے آ کے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یا تو ہم ڈالتے ہیں یا یہ کہ تم ہو وار ڈالنے والے. قالوا القوا قال القوا فلما القوا صاروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو وار کرنا چاہتے ہو کرو ڈالو. بس جب انہوں نے ڈالا اپنے وار کو تو صاروا اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر لیا, حقیقت نہیں بدلی ان رسیوں کی اور ان لاٹھیوں کی. واسترهبوهم اور ان کو ڈرایا, وجاؤ اور آئے وہ بہت بڑا جادو لے کر. واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا هی تلقفهما یأفکون. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام خوف کی اور ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ڈر جاؤ. ان القی عصاک تم اپنا عصا تو ڈالو. فاذا هی پس جب ڈالا عصا یہ بات محسوس فاذا هی تلقفهما یأفکون ناگا وہ نکل رہا تھا اس چیز کو جو وہ باندھ رہے تھے. جب ان کو ساری رسیاں لاٹھیاں نظر آنے لگی کہ یہ سانپ بھاگ رہے ہیں تو ان وہ خوشی میں سما نہیں رہے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا آیا اللہ اکبر کبیرہ اور نکل گیا سب کچھ کو. باطل ما کان فما کان حق کو بس حق وہاں کیا ہو گیا. باطل ما کانوا یعملون اور باطل ہو گیا جو وہ عمل کر رہے تھے. کرسیاں بھی خراب کر دی, کرسیاں بھی خراب ہو گئیں. اجدا دیکھ کے کہ ہمیں نہ کھا جائے. سانپ نہیں تو وہ سانپ کھا سکتا ہے, رسی تو اور سوکی کو ہضم نہیں کر سکتا. عجیب آدمی, وہ نہیں ہضم کر سکتا, وہ موجودہ تھا. چلو جی, فرمایا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. پس وہ مغلوب ہو گئے اس جگہ پر اور پھرے وہ ذلیل اور رسوا ہونے والے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور وہ مناظر جو دل میں اخلاص لے کے آتا ہے اللہ تعالی اس کی شکست بھی اس کی کامیابی کا ذریعہ بناتا ہے. اور جو ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اس سے ادھار لے کے کھانا مارنا ہے ہی نہیں, جیسے اس نے کہا تھا نا ایک آل علم نیک آدمی مبید آدمی اور دوسرے کا مناظرہ کا ٹائم مٹ گیا, معین ہو گیا. اب وہ بیچارہ نہ کچھ اسے آتا تھا نہ جاتا تھا, کسے کو تھی پوتیاں پاتیاں کی کہانیاں کنیاں سنایا کرتا تھا لوگوں کو. اس نے آپ نے بچت اس طرح کرنی چاہیے کہ دیکھو بھائی جب وہ مولوی صاحب آئیں گے نا اس نے نبی علیہ السلام کو کالا کہنا, اور حالانکہ نبی علیہ السلام ساری دنیا سے گورے نشون, یہ نبی کی بڑی گستاخی ہے. جب وہ کالا کہے گا توہین کرے گا نبی کی, اس کو پکڑ لے گا. میں نے کہا ہاں جی آگے مولانا صاحب, ہاں جی مولانا میں بھی آگے, تم بھی آگے. اچھا جی پڑھو. نہیں نہیں تم پڑھو, مجبور کر دیا. وہ مبید نے پڑھا قال قال رسول اللہ, کہتا دو دفعہ کالا آ گیا تم نے آج یہ کبھی پکڑا ہی نہیں, یہ تو ہی کر دیا. لا حول ولا قوة. تو یہ بات ہے. تو فرمایا وقال الملأ من قومه, ہاں کدھر گیا, فرمایا فغلبوا هنالك وقال فرعون آمنت, ہاں قالوا آمنا برب العالمين, انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. کون ہے رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. قال فرعون آمنتم بھی, فرعون نے کہا تم ایمان لے آؤ ساتھ اس کے. قبل ان اذن لکم, پہلے سے کہ میں تمہیں اجازت ہوں. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, یہ تم نے ایک سازش کی ہے, مکر کیا ہے تم نے اس شہر میں. لتخرجوا منہا, تاکہ نکال دو تم سرداروں کو اس کے رہنے والے اہل کو. فسوف تعلمون, پس ان قریب جان لو گے تمہیں کیا سزا ملتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین, ضرور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹ دوں گا پھر سولی پر چڑھا کے سولی پر لٹکا دوں گا اجمعین سب کو. انہوں نے کہا کالو انا الی ربنا منقلبون. تو دیکھو ساری دنیا کے لوگ جو ہیں ان کو سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہے؟ اس کی جان. ماں اپنے بیٹے کو گود سے نکال کے پھینک دیتی ہے اگر جان خطرے میں پڑ جائے. سب سے زیادہ انسان کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس کی جان. لیکن مومن کو سب سے پیاری ہے اس کی پیارا ہے اس کا ایمان. بات سمجھ میں آ گئی؟ مومن کو سب سے پیارا کیا ہے؟ اس کا ایمان. تبھی تو کہا تھا خباب رضی اللہ عنہ نے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے؟ مجھے تو یہ صدمہ سے جا رہا ہوں, سولی پر چڑھ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہی جان ہے جو تیرے لیے ایمان کے تحفظ میں دے رہا ہوں. اضافہ عبداللہ بن اضافہ نے کہا تھا جبکہ اس کے سامنے عیسائی بادشاہ نے ہر کوشش کی کہ میں تمہیں اپنا وزیر کبیر بناتا ہوں, یہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں, تو عیسائیت قبول کر لے, اس نے انکار کرتا رہا. آخر ایک ایک اس کے ساتھی کو ایک کڑاہے میں تیل بہت زیادہ گرم کر کے اس میں ڈال دیا, اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت منٹوں میں جدا جدا ہو گیا. کہنے لگا اب اس میں ڈالو. پہلے تین دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, مار کٹائی کی گئی. جب لے جانے لگے کڑاہے میں پھینکنے کے لیے تو اس کو رونا آ گیا, رو پڑا. اس نے سمجھا شاید مارنے والا ہے, پیچھے لے آؤ. لے آئے. اس نے کہا اچھا تم اب عیسائی عید قبول کرتے ہو؟ کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں تو اس لیے رویا ہوں کہ اللہ ایک ادموئی جان کا نذرانہ دے رہا ہوں ایمان کے لیے. اتنے دن بھوکا رکھا گیا, ادموئی جان ہے, اس کا نذرانہ دے رہا ہوں. میں تو اس اپنی کمی پر رو رہا ہوں, تم نے کچھ اور سمجھا. اللہ کہتا اچھا میری پیشانی کا بوسا لے لو, میں تمہیں چھوڑ دوں. فرمایا نہیں, اچھا میں لے لیتا ہوں لیکن سارے قیدیوں کو چھوڑ, سب کو چھڑا دیا. اللہ فرمایا, انہوں نے کہا نا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فخر مان کا کہا جہاں جو فیصلہ پھرا ان کو چیلنج کر دیا. ایمان سے بڑی پیاری چیز نہیں ہے کوئی ہماری زندگی ختم کر دے گا جہاں کر دے. فخر مان کا خاص من ہے تم, یہ دنیا کی زندگی لے جائے گا, ایمان تو رہ جائے گا نا ہمارے پاس. فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون کتوں چلتا پیا سی کہو انا الی ربنا منقلبون, بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. ومن تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ لنا صبرا وتوفنا مسلمین. وما تنقم منا, نہیں ناراض ہوتا تو ہم سے مگر تیرے سر بنا پر کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائے جب ہمارے پاس آ گئی. اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دے, وتوفنا مسلمین, اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیں فوت کر لینا. دیکھو جی بتاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, ہارون علیہ السلام ہے, یہ نہیں کہا کیا ہے ربنا افریغ لینا صدقتم میں موسیٰ علیہ السلام کے صدقے, ہارون علیہ السلام کی کفائل. ڈائریکٹ اللہ والے اللہ سے ڈائریکٹ دعائیں کرتے ہیں. ربنا افریغ لینا صبرن, کی گل ٹائم ہو گیا, کی ٹائم آیا, رکو ختم ہو گیا. اچھا کنا ہوا, دس بارہ ہوا, کون ہو گیا,